Сыны Гедзіміна і іх удзелы. Незалежна ад таго, ці Гедзімін загінуў у баі, ці быў атручаны, смерць яго была раптоўнай і таму заўчаснай, што спарадзіла шэраг праблем у жыцці дзяржавы. Гедзімін, першы вялікі князь пасля Міндоўга, аб дзецях якога мы маем пэўныя звесткі. Сапраўды, мы нічога не ведаем пра нашчадкаў Трайдзеня, кім яму даводзіліся Будзікіт, Будзівіт і Лютувер. Праўда, у некаторых пазнейшых летапісах сынам Трайдзень называецца Пялюза, ад якога нібыта велікакняскі пасад адабраў Віцень. Хаця ў Дузбурга і сказана, што бацька Віцяня быў Лютувер. Аднак мы маем справу з адзіным сведчаннем, праўдзівасць якога можа выклікаць вялікія сумненні. Няма таксама пэўнасці, кім быў Гедзімін у Віцень, братам ці сынам. Што да нашчадкаў Гедзіміна, дык тут поўная яснасць. Ён меў 7 сыноў і 5 дачок. Магчыма, тое, што князь пакінуў пасля сябе такі шматлікі род, трэба лічыць адной з найбольшых яго заслуг у гісторыі сваёй дзяржавы. Многія даследчыкі ставілі ў заслугу Гедзіміну тое, што ён ажыццяўляў шлюбы сваіх сыноў і дачок дзеля дасягнення дзяржаўных мэт. Як намі ўжо адзначалася, так рабілі ўсе гаспадары дзяржаў, і Гедзімін не быў выключэннем. Аднак гэтыя шлюбы мелі значэнне толькі ў пачатку, калі імі падмацоўвалася заключаны палітычны саюз, а ў далейшым яны трацілі сваё значэнне, зусім не стрымлівалі развалу міждзяржаўных пагадненняў. Для прыкладу, успомнім, што шлюб Гедзімінавай дачкі Ганны хоць і садзейнічаў збліжэнню Польшчы і Вялікага княства, але не спыніў яго развалу. Шлюб другой Гедзімінавай дачкі з Давыдам Гарадзенскім меў значэнне не таму, што ён уводзіў у кола вялікакняцкай сям'і найбольш выдатнага прадстаўніка рускай, чытай беларускай народнасці. З яе прадстаўнікоў складаўся тады вялікакняцкі двор, уключаючы і самога ўладара, а таму, што ён у найбольшай ступені садзейнічаў умацаванню сілы ўсёй дзяржавы, якая тады асабліва цярпела ад крыжацкіх нападаў. Мы ўжо не гаворым аб шлюбе Гедзімінавай дачкі Анастасіі з вялікім князем маскоўскім Сімеонам Івановичам, бо гэта ніколькі не садзейнічала збліжэнню дзвюх дзяржаў. Што да выхаду Марыі Гедзімінаўны замуж за цверскога князя Дмітрія Міхайлавіча, то не столькі шлюб садзейнічаў збліжэнню гэтай зямлі з вялікім княствам, колькі яе варожасць да Масквы, што і прымусіла Дмітрія Міхайлавіча шукаць дапамогі ў Гедзіміна. Аднак для нас большае значэнне маюць сыны Гедзіміна, іх лёс, іх месца ў дзяржаўным жыцці. Летапісы назвалі іх імёны і месцы іх княжання. Праўда, гэтыя крыніцы пазнейшага часу, і таму звесткі іх не пазбаўлены блытаніны. Так у адносінах да старэйшага сына Монвіда сказана, што яму былі аддадзеныя Карачаў і Слонім. У той час Карачаў, які знаходзіўся ў вярхоўях Акі, не ўваходзіў у склад вялікага княства. Некаторыя даследчыкі замяняюць яго Кернавам, што болей верагодна. Наступны сын на рэмонт, як ужо адзначалася, быў пасаджаны ў Пінску, зноў-такі застаецца невядомым калі. Да таго, як ён паехаў у наўгародскую зямлю, ці пасля, калі адтуль вярнуўся. Найверагодней, што да гэтага, бо пад 1338 годам у Полацку княжыў Глеб. Гэта імя насіў і на рэмонт. Былая сталіца дзяржавы Новагародак дастаўся Карыяту. Альгерду таксама пашчасціла стаць князем у двух удзелах, Маючы крэва, ён у 1318 годзе жэніцца з віцебскай князёўнаю Марыяй і пасля смерці яе бацькі Ярослава Васильевіча у 1320 годзе становіцца адначасова і віцебскім князем. Увесь заходні край дзяржавы з Жамойцю, Берасцем і Гарадзенам быў адданы Кейстуту. Любарт, які перасяліўся на Валынь, у 1325 годзе стаў князем у Луцку. А самы малодшы Гедзімінаў сын, Яўнут, застаўся ў сталіцы Вільні. Апошняя акалічнасць дала падставу некаторым даследчыкам лічыць, што Яўнут быў прызначаны самім Гедзімінам як пераемнік яго велікакняскай улады. Аднак такому меркаванню супярэчаць некаторыя факты. Рэч у тым, што Гедзімін саджаў сваіх сыноў у тых ці іншых удзелах па меры дасягнення імі паўналецця. Так, вядома, што беручы шлюб з віцебскай князёўнаю Марыяй у 1318 годзе, Альгерд ужо валодаў крэвам. Засталося і сведчанне, што Карыят у 1329 годзе стаў князем у Новагародку, дзе нават быў каранаваны. Ужо гэтых фактаў дастаткова, каб упэўніцца, што сыны Гедзіміна атрымлівалі ўдзелы ад бацькі пры яго жыцці. Што да Яўнута, то ён быў самы малодшы і непаўналетні, таму і жыў пры бацьку ў Вільні. Паколькі смерць Гедзіміна была раптоўнаю, ён не змог прызначыць свайго пераемніка на велікакняскі пасад, і ім з прычыны такой выпадковасці стаў Яўнут, што, як убачым далей, і прывяло да пазбаўлення яго велікакняскага пасада. Але, як мы ўжо ведаем, у апошні час на падставе новых крыніц сцвярджаецца аб існаванні яшчэ аднаго сына Гедзіміна, Вітаўта, які, будучы троцкім князем, загінуў 1341 годзе пад Байербургам. І ўсё ж у праўдзівасці гэтага ёсць вялікія сумненні. Па-першае, вядома, што троцкім князем быў Кейстут. Зразумела, ён мог узысці на свой пасад пасля смерці Вітаўта, але ж гэта магло адбіцца ў летапісах Вялікага княства Літоўска, якія між тым Вітаўта не ўпамінаюць. Праўда, у крыніцах згадваецца сын Вітаўтаў – Юрый. Сапраўды, у пскоўскім першым летапісе пад 1339 годзе, у пскоўскім другім пад 1341 годам гаворыцца пра Юрыя. У адным месцы ён названы Георгіем Вітаўтавіча, які быў ваяводам у Альгерда, у той час віцебскага князя, і дапамагаў пскоўцам барацьбе з крыжакамі. Звычайна, ваяводамі былі людзі, спрактыкаваныя ў вайсковай справе. Такім чалавекам наўрад ці мог быць Юрый Вітаўтавіч, калі прыгадаць, што Гедзімін нарадзіўся, як лічаць некаторыя даследчыкі, каля 1275 года. З гэтага можна вывесці, што ягонаму ўнуку да 1339 года магло быць 20-25 гадоў, а то і меней. Усё гэта робіць сцверджанне аб Вітаўце як сыне Гедзіміна і яго ўнуку праблематычным. Аднак перайдзем да разгляду падзей пасля Гедзімінавай смерці. Як вядома, князь загінуў у самы разгар барацьбы з ордэнам, які наступаў на Жамойць. Даведаўшыся пра гібель Гедзіміна, крыжакі яшчэ з большай рашучасцю сталі пранікаць у глыб зямлі і ўварваліся ў кернаўскія ўладанні Монвіда. Гэта і прымусіла яго зрабіць паход супроць прускага ордэна. Крыжакі ў некалькіх сутычках былі разбітыя, а іх прамежная паласа спустошаная, а магістр Людольф Кент вымушаны быў заключыць мір, у падпісанні якога ўдзельнічалі Альгерд і Кейстут, але не ўдзельнічаў Яўнут. Гэта ў ліку іншага сведчыць, што Яўнут тады вялікім князем не быў. В сваю чаргу Любард пачаў барацьбу з польскім каралём Казімірам за валынскую зямлю, у выніку чаго яму ўдалося завалодаць Уладзімірам валынскім, Крамянцом і Белзам. Адначасова Кейстут і Алігерт арганізавалі набегі сваіх атрадаў на Мазовію, што ў значнай ступені дапамагло Любарту.